Крім героїв, де не оголошують, крадеться як злодій, щоб пограбувати і забрати у полон людей, щоб осиротити їхню землю. Карпо Півтора Лиха відчуває себе зрадником, що перебуває в таборі ворога і нічого не робить для того, щоб хоч трохи полегшити долю своїх земляків. Правда, відвернути це лихо Карпо Півтора Лиха не може. Але щось же та може зробити, принаймні попередити їх про небезпеку. Як постріл спалахла й думка тікати. Рухалися засніженим степом повільно, попереду висока козацька могила, виїхали на неї. Крин Гірею забаглося поглянути на свої війська з висоти, і тепер він милувався ними. Війська йшли 20 правильними рядами. Кожний султан Сараскір з невеликим своїм почтом їхав попереду. 40 загонів у шеренгу, по 4, право і лівофлангові несли знамена, по 10 з кожного боку. Головний конюший в супроводі 20 коней і критих саней їхав услід за ними. Попереду загону вершників, що оточували хана, гойдалося знамена пророка. Поруч ігнат козаків, старообрядців. Крим Гірей хотів показати щось Карпові, махнув рукою і вдарився пальцем об луку. «Олах, як болить!» «Болить що?» – спитав Карпо. «Палець нарвав, у мене жар». «Звичайний нарив», – оглянувши палець, сказав Карпо. «Накажіть поставити намети і скип'ятити воду, я вас швидко вилікую». Гострим лезом ножа розрізав Карпо чірку на хановому пальці, полилися гній і кров, Гірей одразу полегшило жар. Спав. «Ти вартий найкращого подарунка, проси, що хочеш. Дозвольте подумати, за вами, гадаю, не пропаде». На той час орда досягла ріки Інгулу, попереду фортеця Святої Єлизавети. За нею Нова Сербія. Морози посилились. «Чимало загинув людей на морозі», – сказав Карпо, коли одного ранку пив чай у ханському наметі. «Два пажі підтримували багаття». «Я не можу змінити клімату», – сказав Крим Гірей, лежачи на лівому боці, як римські патриції. «Але я можу змусити моїх людей терпляче зносити холод». Набіг на Нову Сербію почався. Нападники спалювали села, вбивали старих і немовлят, інших забирали в полон. В одній церкві замкнулося понад 1000 жителів, але не врятувалися там. Нападники спалили церкву. І всі люди, які ніколи нічим не завинили перед ханом і бароном де Тоттом, згоріли живцем. Одного вечора було особливо холодно. Карпо лежав у своєму наметі в хутряній шубі і ніяк не міг зігрітися. Посеред його невеликого намету горіло вогнище. Дим рівним стовпом тягло в діру над головою. Це означало, що мороз дужчий. Вогонь підтримував невисокий на зріст Ахмед, який нещодавно був у полоні в козаків і знову виявляв бажання повернутися на Запорожжя. Цей молодий ще поробійко охоче служив Карпові, мав надію, що козак виведе його колись із цього проклятого пекла. Розмовляли про це вони часто. «Скоро, я скажу, коли саме», – кутався в теплу шубу Карпо. «Але непокоїть мене, чому ніхто не дає відсічі ханові? Ходить він по чужій землі, як у себе в гаремі. Ми ж із тобою двох посланців на Запорожжя спорядили». У цей час до намету наблизилися чиїсь кроки. Хтось відхилив запинало, що слугувало дверима, кинув усередину до самого вогнища мішка і одразу зник. «Що це?» – спитав Ахмед, розв'язав і відчайно скрикнув. «Людська голова!» Карпо схопився на ноги, придивився до голови і пополотнів. То була голова Яника. Удвох з Ахмедом вийшли вони в морозяну холодну ніч, щоб оглянути полонених. Ніч зітхала і плакала, по небу плив місяць боязкий і печальний, спотикався, натрапляючи на хмари, блід і плив собі далі. До півночі Карпо і Ахмед бродили поміж полоненими, але Ганки ніде не було. В намет стомлені почали довбати мерзлу землю, щоб поховати голову Яника. Та виявлялося, довбали лід якогось озерця чи ріки. Робити нічого, вкинули в ополонку останки Яника, перехрестилися по-православному, помовчали. Підживили багаття. Невзабарі в притемнілу похідну господу Карпа завітав сипай. «Карош подарка?» – спитав, вишкірюючи зуби. «Це ти приніс?» – спокійно спитав Карпо. «Бо я приніс. Ти любиш сипай. Тютюн давай, кури!» «Дякую. Але в цього чоловіка жінка була. Де вона?» «Мій намет, жінка, кусайся, жінка! Приведи, гроші ось візьми!» Сипай затремтів, побачивши золоті монети. Поминуло небагато часу, і до карпового намету зайшла змучена, вродлива молодиця. Але це була не Ганка, а Гелена. Вона розповіла, що приїжджала в гості до Ганки. «Хіба ви не разом потрапили?» «У нього Ганка, він обох нас узяв, а Яника що оборонявся?» «Знаю. Ахметку, дожени Сипая, приведи сюди Ганку». Юнак не забарився, був він міцнотілий, широкоплечий, завжди усе робив швидко і вправно, не забарився і цього разу. Пішов, Карпо залишився на самоті з Геленою. «А ви хто такі?» – насмілилася полонянка. «Степаниду, знаєш? Батько її. Ой, Карпо, півтора лиха!» Вбіг захеканий Ахмет, тягнучи перестрашену жінку. «Сипай, здох, сюди притяг, Сипай, сніг великий, стежка нема. Тягни його в ополонку та скоріше. Переодягайтеся, дівчата, в татарський чоловічий одяг, Ахмет вас виведе звідси». «А син!» – затремтіла Ганка. «Його також узяли. Добре, хоч трохим у баби був, у матері моєї». «Їдь за Ахмедом, дитя я сам шукатиму». «І я з вами». «Тю дурна, і себе загубиш, і дитини не порятуєш». Карпо вивів Ахмеда у степ, вернувся в намет. На дворі потепліло, морозу слабо, натомість пішов сніг, падав і падав на землю, покрив білим усе живе і мертве. Вранці Карпо знайшов Крингерея. «Осмілюся просити, о мій повелителю». «Проси, я твій боржник». «Хлопчика хочу подарувати Арзулі». «Хлопчика? Можна, а дівчину ні. Іди, вибирай». Війська Кримгірея виступили з Нової Сербії вранці і рушили в Польщу, нав'ючені полоненими і отарами, чоловіків і жінок гонили немов худобу, малих дітей саджали в хутряні мішки, тільки голівки виглядали і приторочували ті мішки до сідел. Довго шукав Карпо ганчиного хлопчика і ніяк знайти не міг. А сніг падав і падав, неначе хтось невидимий і сильний, безустанно гойдав велетенські решето хмари, сів на землю біле, холодне, борошно. Нападники посувалися швидко, поспішали, щоб не зустрітися із запорожцями чи російськими полками. Збройна сутичка в такий час їм була ні до чого, бо своє вони вже зробили, пограбували чужу землю, залишилося тікати. Ординці завжди нападали зненацька. Сміливо вступали в бій лише із слабшим супротивником, а при зустрічі з організованими полками тікали, розсипавшись по степу невеликими групами. Поспішали ординці відступити непоміченими і цього разу, і йшли іншою дорогою, продовжуючи палити села, забирати худобу і людей. Карпо Півторалиха усе шукав ганчиного сина. Полонених було близько 20 000, старих і малих. «Спробуй знайти голку в стіжку». Допомагав Карпові Ахмед. Він щасливо допровадив Ганку і Гелену в безпечніше місце. Випріг із синей коня, осідлав і повернувся непоміченим до Карпа. В місті Саврані Братславського воєводства ординці зупинилися, щоб розподілити здобич. Десята доля награбованого належала хану. Герею дісталося близько 2000 невільників. Свою частину він дарував як ордени за хоробрість своїм воїнам і наближеним. Карпо обнишпорив усі закутки, але ганчиної дитини знайти не вдалося. Залишилося оглянути набуток каді, найбільш ненаситного і найпроворнішого грабунку. Сивий, з довгою бородою, каді лежав на килимі і розглядав свою здобич. Близько 40 полонених юрмилися в наметі біля вогню, косуючи на каді. Зайшов Карпо, розглянувся навкруг, сказав замість привітання: «Поздоровляю з успіхом, війна, здається, принесла вам чималий прибуток». «Це правда. Хан щедро нагородив мене. Цими багатствами треба користуватися, щоб мати насолоду, а це вже для мене важко». Карпо продовжував розмову татарською мовою, полонені не розуміли його. Якщо згадати принцип хана про навернення жінок, то він, напевне, розраховує на вас стосовно прозеліток. Каді ледь посміхнувся, заперечливо покивав головою. «Коли ви прийшли, — відповів він, — то я займався тим, що шукав серед цих дівчат найбільш приємну. Пригляньтеся і скажіть, яка вам найбільш до вподоби, чи зійдемося у виборі?» Карпо обвів поглядом полонених, і йому впала в око одна змучена жінка, що тулила до себе хлопчика і приказувала: «Сирота ж ти, сиротиночка, де ж це твоя мама поділася? Що ж із тобою тепер буде? Що вона каже?» – спитав каді. Карпо переклав і звернувся до дитини, на здивування полонених, українською мовою: «Як звати твою маму?» «Ганкою», – відповів хлопчик. Карпо звернувся до каді: «Чи не бажаєте за цього хлопчика взяти добрі гроші?» Війська хана правилися до Бендер, а Карпо з дитям готувався вирушити у зворотну путь. Нечасто останнім часом кликав до себе хан Карпа, не приставляв до нього варти, тому Карпо і не був обмежений у своїх діях. Він попросив Ахмеда, щоб той разом з усіма ординцями вертався в Крим, і передав Арзулі, щоб вона поверталася на Карпів хутір, а сам, вкутавши якомога тепліше дитину, поспішив у бране поле. «Прощай, Крим, Гірею! Прощай, душителю України!» Війна Росії з Туреччиною набирала дедалі ширшого розмаху. Докотилася вона і до браного поля. Побрали людей відбувати гужову повинність, а серед них Павла Павла і Кузьму Тура. Браному полі відомо, що таке гужова повинність. Ревище стояло над селом, хоч вуха затикай. За Кузьмою плакати було нікому. Глена до Ганки поїхала та досі не вертає, Секлетина послала Трохима по невістку, а він і сам як у воду впав. От і сиділа на лаві під образами Секлетина в новій поставленій Кузьмою хаті, і сльози скапували з віч. Старий пес лежав біля її голих з вузлуватими синіми п'явками ніг, тихенько скавулів, неначе намагався розрадити сумну свою господиню. Тяжко живеться жінці на світі. Їздила в Новоселицю, дітей та невісток побачити хотіла, та й кома послала Петруся, щоб дядька Феофана знайшов, а він і сам ледве не загубився. Дізналася потім, що Феофана у Сибір спроваджено, там він і скніє, коли живий. Кузьма ледве стягся на вола, бо старий здох, і одразу хазяї знайшлися, погнали Кузьму. Леванда в селі живе, невісточка, спасибі їй, заходить інколи, плаче, нема ні отця Танасія, ні Феофана. І Степанида скаржиться, запропастився батько її Карпо півтора лиха, покинувши хутір на призволяще. Арзула виходить, слава Всевишньому, не втопилася, поїхав по неї Карпо, чого ж досі не вертає. Навідується деколи на Карпів хутір Секлетина, чорнобривці біля тину посадить, соняхи, хату вимити, щоб пусткою не віяв. Може ж усе-таки вернуться? Ждала. Тяжко ждати, старі, коли нема надії, що діждешся.